Kevin Sanderson. Thank you. Thank you. luistert steeds naar RDNT Radio live vanaf Inner City 2002. En op de mainstage momenteel Kevin Sonnesen. En over een kwartiertje ongeveer dan zal DJ Chesto achter de Wheels of Steel plaatsnemen. En daar zullen we ook nog ongeveer een half uur van mee gaan pakken. En voor de rest zullen we ook nog een beetje schakelen met de diverse hallen op RDNT Radio. Dus de hele nacht voor al die mensen die niet op Inner City kunnen zijn. We houden je toch op de hoogte. En we gaan er op de radio ook een soort van feestje van maken voor je. Dus intussen komen er nog steeds mensen binnen. En dat vind ik ook wel opvallend, want het is nog vrij vroeg. Er staan nog gigantische rijen hier bij de ingang en we staan er precies tegenover, dus we hebben er leuk zicht op. Mensen staan hier ook lekker een beetje uit hun dak te gaan, een beetje te dansen. En ik zie dat het RDNT Radio promotieteam ook erg druk bezig is om zijn werk te doen. Er komen wat mensen gewoon hier naartoe. Jij roept het maar, er is hier een microfoon. Wat wil je zeggen? Evo! Oké. Ze hebben natuurlijk voor Iron City op RDNT Radio. En ik hoop dat jij dat ook hebt. Je kan ons altijd even een mailtje sturen. Radio@id-t.com. Dat is radio@id-t.com. En dan kan je je reacties doorgeven op deze uitzending van Inner City. Mijn naam is Dennis Hoebe. Koen Fortijn die loopt hier ook ergens rond. En wij zullen hier samen die nacht doorgaan noodsen. Dus dat gaat helemaal goed komen. Nu weer terug naar de mainstage. En daar staat nog steeds Kevin Sonnesen. En over een klein kwartiertje dus niemand minder dan DJ Chesto. Blijf erbij.